Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota 22 lipca, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. MSZ odpowiada na oświadczenie rzeczniczki amerykańskiego Departamentu Stanu. Sprawa dotyczy zmian w polskim sądownictwie. Ponad 170 bojowników ISIS chce przedostać się do Europy, alarmuje Interpol i do europejskich stolic wysyła listy podejrzewanych. Można na niej odpocząć, ale przede wszystkim ma skłaniać do myślenia. W Katowicach stanęła ławeczka krwiodawcy. MSZ w Warszawie komentuje oświadczenie rzeczniczki amerykańskiego Departamentu Stanu na temat zmian w sądownictwie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oficjalnym oświadczeniu wyraziło zaskoczenie faktem, że rzeczniczka zajęła oficjalne stanowisko. Warszawa ocenia je jako przedwczesne z uwagi na fakt, że proces legislacyjny nadal trwa. A przypomnijmy, rzeczniczka prasowa Departamentu Stanu USA, Heather Nauert, na czwartkowej konferencji prasowej stwierdziła, że Polska jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, które z uwagą monitorują sytuację w naszym kraju i przeprowadzane reformy sądownictwa. Jesteśmy zaniepokojeni działaniami legislacyjnymi polskiego rządu, które wydają się ograniczyć władzę sądowniczą i potencjalnie mogą osłabiać system prawny, stwierdziła Nauert. Polskie MSZ w oświadczeniu pisze, że ustawa reformująca sądownictwo nie będzie podważać niezależności sądów i sędziów, ma jedynie na celu przywrócenie szacunku obywateli dla sądownictwa. Przypomnijmy, że na biurku prezydenta są trzy ustawy dotyczące sądownictwa: o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Na podjęcie decyzji prezydent Andrzej Duda ma 21 dni. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Interpol ostrzega Europę. Na kontynencie wzrasta ryzyko ataków terrorystycznych. Organizacja rozesłała do stolic na Starym Kontynencie listę ponad 170 bojowników tzw. państwa islamskiego, którzy podejrzewani są o chęć przedostania się do Europy i przeprowadzenia zamachu. Do tej listy dotarł brytyjski Guardian. Według gazety są na niej ludzie, którzy urodzili się i wychowali w państwach europejskich. Na terenie kurczącego się samozwańczego kalifatu ludzie ci prawdopodobnie przeszli specjalny trening, pozwalający im nasianie jak największego zniszczenia przy minimalnych nakładach. Działać mają jako samotne wilki, bez rozbudowanego wsparcia organizacyjnego, bez wyrafinowanych środków technicznych. To ma być zemsta za porażki, jakich ISIS doznaje na Bliskim Wschodzie. Prawdopodobnie wyrazili chęć zostania męczennikami w imię islamu, czytamy w notatce Interpolu. Organizacja apeluje do służb na Starym Kontynencie. Sprawdźcie tych ludzi w swoich bazach danych, podzielcie się każdą informacją, jaką na ich temat macie, gdzie przekraczali w przeszłości granice, jakich przestępstw dokonali, jaki ślad pozostawili po sobie w mediach społecznościowych. Nie ma przesłanek, by sądzić, że któryś z tych ludzi przedostał się już na Stary Kontynent, ale lista pokazuje skalę wyzwania, przed jakim stoi Europa. Czytamy w Guardianie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Karetka pogotowia ratunkowego i dwa skłócone samorządy. Jedna gmina straciła ambulans, druga zyskała. Mieszkańcy w proteście zablokowali drogę. O sporze o karetkę opowie Anna Orzeł. Pod Radomska przeszło 13-tysięczna jedlnia letnisko musiała oddać swoją karetkę sporo mniejszej sąsiedniej gminie. Nie pomogły prośby, pisma i apele. Dlatego mieszkańcy uznali, że najskuteczniejszym sposobem walki o zwrot ambulansu będzie drogowy protest. W naszej miejscowości ta karetka była niezbędna, ponieważ jest ona podzielona torami, że zawsze jest trudniej dojechać w razie potrzeby. Jest tutaj masę osób, którym uratowano życie w ten sposób, a dzisiaj... Karetka jest tutaj niezbędna. Marzena Wiosna, Michałek, radna powiatu Radomskiego. Jest to dla nas naprawdę bardzo stresująca sytuacja i nie zgadzamy się z tą sytuacją, dlatego protest mieszkańców będzie i będzie trwał do skutku. Mieszkańcy Jedlni Letniska liczą na to, że wojewoda mazowiecki uzna ich argumenty, zmieni zdanie i zdecyduje o powrocie ambulansu. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Ma skłonić do refleksji. W Katowicach stanęła ławeczka krwiodawcy. Można ją znaleźć w Parku Śląskim. Jak mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa Stanisław Dylong, ma zachęcić ludzi do dzielenia się tym, co najcenniejsze – krwią. Bardzo wiele osób, które będą na spacerze, może usiądą na tej ławeczce i się zastanowią, to taka refleksja, taka, a co ja mogę zrobić dla innych? To nic nie kosztuje, a właściwie wystarczy 15 minut, 20 poświęcić swojego cennego czasu, a jakże możemy w ten sposób innym pomóc? A krwi brakuje zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Jest na nią dużo zapotrzebowania. Z drugiej strony wielu krwiodawców jest na urlopie. To był serwis Trójki. Sobotnie popołudnie na zachodzie z chmurami i zapadami deszczu, w centrum i na wschodzie pogodnie, w Tatrach burze, a w czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach od 21 stopni nad samym morzem do 26 w centrum i 29-30 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Jakieś 3 tygodnie temu dostałem płytę, przesyłka przyszła do radia. Z takich przesyłek przychodzi kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tygodniowo. Wrzuciłem płytę do odtwarzacza i nie mogłem się od tej płyty uwolnić. Napisałem na blogu kilka słów na ten temat. Odezwała się Martyna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Martyna Kwolek. I Martyna zapytała, czy możemy zrobić powtórkę z tego utworu, prawda? Jeszcze raz na antenie. Tak było. No i tak od słowa do słowa doszło, że spotykamy się dzisiaj na antenie. Jeszcze Marcin Pater. Dzień dobry, witam państwa. I Mateusz Szewczyk. Dzień dobry. Razem wyglądacie, jakbyście mieli góra 40 lat we trójkę. No dziękujemy bardzo. Skąd wy w ogóle wiecie, że istnieje taki utwór jak My Favorite Things? Mamy dobre wykształcenie muzyczne jak na swoje lata. No właśnie. Jesteśmy tutaj z Marcinem już absolwentami Akademii Muzycznej w Katowicach, a Mateuszek jeszcze studentem jest. W przedszkolu jeszcze. Tak. Chciałem powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych piosenek, zresztą napisałem o tym tak na blogu. Śpiewali ją właściwie chyba wszyscy na świecie. Jedna z moich ulubionych ostatnich wersji to jest Peter Cincotti, no a teraz do tego dołącza ta wersja wasza. Świetnie sobie poradziliście z tym utworem. Gratuluję wam. Bardzo dziękujemy. No właśnie, pochwalcie się, bo pytań mam dużo, ale może zacznijmy od tego, zespół nazywa się Early Birds, czyli ranne ptaki. Tak jest. Kiedyś byłem, teraz jestem rannym ptakiem. Kiedyś byłem nocnym markiem, teraz jestem rannym ptakiem. Opowiedz o zespole. Zespół Early Birds to zespół z Katowic, ze Śląska. Aha. Ludzi młodych, którzy spotykają się rano. Spotykamy, rzeczywiście początki zespołu wyglądały tak, że spotykaliśmy się wcześniej rano i no i po prostu pracowaliśmy nad moimi piosenkami. Rano, dlatego, że wtedy były wolne sale na Akademii Muzycznej. Taki przyziemny powód, a był inspiracją do nazwania zespołu. No i aktualnie powiedziałabym, że ta nazwa już nie jest do końca adekwatna, ponieważ głównie gramy koncerty, które są wieczorne. Wieczorem. Aczkolwiek chodzi mi po głowie, żeby zorganizować może jakiś taki świtem koncert, 5 rano, wschód słońca i my. Widzę, że chłopaki nie są szczęśliwi z tego twojego pomysłu. Wschód słońca, my i zero publiki. Nie, ale to możemy się umówić, że może to być w studiu imienia Agnieszki Osieckiej taki poranny koncert. No, takiego jeszcze nigdy nie było. To cudownie. Trzeba będzie o tym pomyśleć. Jednym z zaskoczeń, kiedy oglądałem sobie tę płytę, było to, że wydała ją firma w Czechach. Jak to jest możliwe? Nie, słowacka. Słowacka, przepraszam. Hefhetia, tak, to jest wytwórnia słowacka. No, trafiliśmy do niej poprzez festiwal Voicingers, czyli to jest taki festiwal muzyków śpiewających w Żorach. Międzynarodowy konkurs wokalny. Udało mi się tam w zeszłym roku zdobyć Grand Prix. No i nagrodą był kontrakt właśnie z Hefhetią. Taka historia. Mhm. A, to proszę bardzo. A skąd, jak dotarliście do wierszy Haliny Poświatowskiej? No to była moja ulubiona poetka jeszcze w czasach licealnych. I utwór Nie można zabić miłości to był mój pierwszy utwór, który w ogóle napisałam dawno temu, gdzieś tam na pierwszym, drugim roku studiów. W takim kształcie, jak jest teraz, oczywiście to trwało lata, żeby brzmiał tak jak teraz, dlatego że wcześniej nie grałam z wibrafonem tych moich piosenek. Od kiedy pojawił się wibrafon i Marcin, no to można powiedzieć, że to dopiero od tego momentu zespół Early Birds nabrał tego wyjątkowego brzmienia i no i to jest nasz znak rozpoznawczy, można powiedzieć. Halina Poświatowska to jest także moja ulubiona poetka, dlatego ogromnie się ucieszyłem, że sięgacie po takie rzeczy. Chłopaki, powiedzcie coś, bo tak właśnie was nie ma. Szefowa tylko mówi. To jest szefowa wasza, tak? Tak się składa, że jest. Ja to najbardziej poczułem ostatnio, kiedy miałem dosłać Martynie jakieś dokumenty i spóźniłem się jeden dzień, kiedy Martyna potem zadała mi pytanie: doczekam się dzisiaj. I to było takie, okej, tu nie ma żartów. No a jak się pracuje z szefem kobietą? Jest bardzo przyjemnie. Atmosfera jest taka bardzo rodzinna. Nie czuć tutaj jakichś takich wyższych, nie wiem, jakichś takich zaciągów, że ktoś tutaj ma większą rację. Tylko po prostu wszyscy razem pracujemy, tak uważam. Aczkolwiek kobiety ze Śląska generalnie są takimi hardymi babami, mocne, prawda? Tak, mocne kobiety. Także to myślę, że stąd się wzięło trochę. Ale w zespołu rzeczywiście jest rodzinnie. Okej, to zaraz wrócimy do rozmowy. Posłuchajmy tej właśnie piosenki, o której mówiliśmy. Nie można zabić miłości. Zespół Early Birds. Odłamałam gałąź miłości, umarłą pochowałam w ziemi i spójrz, mój ogród rozkwitł. Nie można zabić miłości, jeśli ją w ziemi pogrzebiesz odrastę. Nie można zabić miłości, jeśli w powietrze rzucisz liście je skrzydłami. Nie można zabić miłości, jeśli w wodę skrzelą błyska. Nie można zabić miłości, jeśli w noc świeci. Sercowe ściany, moje serce tańczyło na wierzchołkach palców. Nie można zabić miłości, jeśli ją w ziemi pogrzebiesz odrasta. Nie można zabić miłości, jeśli w powietrze rzucisz liście je skrzydłami. Nie można zabić miłości, jeśli w wodę skrzelą błyska. Nie można zabić miłości, jeśli w noc świeci. Nie można zabić miłości, jeśli ją w ziemi pogrzebie. Dziewczyno, jak ty pięknie śpiewasz. Nie można zabić miłości. A, ale też Mateusz ładnie grał na basie. Cała Polska to słyszała, tak jak tutaj komentowaliśmy. No i Marcin na wibrafonie. To piękna piosenka. Rzeczywiście, nie można zabić miłości. List od słuchacza, no dobrze, ale gdzie można kupić tę płytę? Mamy egzemplarze podpisane przez... Tak, mamy przez trzy egzemplarze. Kolegów, to Ola przy telefonie 2 2 7 3. A jak z dystrybucją? Można kupić płytę w internecie, można kupić płytę bezpośrednio u nas. No i generalnie Empik współpracuje z nami, Świat Książki. W internecie można znaleźć książki. Aha, czyli odsyłamy na waszą stronę porannyptaszki.pl. Albo najlepiej na Facebook chyba też. Albo na, no właśnie. Bezpośrednio z nami, tak. A to nie, na Facebooka nie odsyłajmy, bo tam takie moje zdjęcie się pojawiło na waszej stronie. To chyba dobrze. Żebym nie straszył tak bardzo. No właśnie, jakie są inspiracje wasze? Czego słuchacie? Takie pierwsze. Kobiety przodem. Szefowa. Szefowanie. Ja najczęściej słucham muzyki takiej, która mnie uspokaja, koi i wycisza. Ja sobie to nazywam takim werandowym graniem, czyli gitarka, wokal. Bardzo lubię takich artystów jak Kings of Convenience, Lucy Rose, czyli w ogóle nie jazzowe granie tak naprawdę. Mm-hmm. Ale to wiadomo, zależy od sytuacji. Bardzo często też sięgam po jakieś utwory bardziej pobudzające, ale to w momencie, kiedy budzi się dzień na przykład i trzeba troszkę się pobudzić, ale zazwyczaj jednak kojące. Mm-hmm. Chłopaki? Ja bardzo lubię, a szczególnie przed nagrywaniem tego albumu słuchałem dużo muzyki skandynawskiej, no. Larsa Danielsona, mm-hmm. jak grał z Tigranem Hamasyanem i też niektórych izraelskich artystów. Generalnie to właśnie takie te północne inspiracje w przypadku tej muzyki. No, ja lubię eksplorować także różne gatunki, ale jakby głównym nurtem to jazzowa muzyka. Ostatnio dużo Geralda Claytona bądź Roberta Glaspera, tego typu rzeczy. Aczkolwiek rockowa muzyka też jest bliska mojemu sercu. Marcin gra na perkusji. Na gitarze też. Nie, gitarze, także jeszcze kiedyś może o nim usłyszymy jako rockmanie. No właśnie. No, byłbym bardzo szczęśliwy. No, a ty, Martyna, wyczytałem, że jesteś też nauczycielką śpiewu. A tak. A pozdrawiam moich uczniów wspaniałych ze szkoły muzycznej w Rudzie Śląskiej. Tak, uczę śpiewu od paru lat. Mam do tego serce. Bardzo to lubię. Bardzo lubię kontakt z młodymi ludźmi, pełnymi pasji i miłości do muzyki. Wspaniała sprawa. Oprócz tego jeszcze miałam epizod ucząc w gimnazjum śpiewu, muzyki. To było też wyzwanie, aczkolwiek na troszkę innym pułapie, bardziej takim wytrzymałościowym dla mnie, jako sprawdzian. No i powiedzcie jeszcze dwa słowa na temat Polak Potrafi, bo to ta strona internetowa pomogła wam wydać płytę, prawda? Tak, właściwie gdyby nie ona, to nie wiem, czy by się nam udało, a na pewno mielibyśmy duży problem. Pieniądze, które były potrzebne na dodatkowe dwa dni nagrań, właśnie przybyły dzięki pomocy naszych znajomych lub też nieznajomych. Fanów. No bardzo się cieszymy, że to się udało. Dziękujemy portalowi Polak Potrafi, że mogliśmy się zareklamować w ten sposób. No Polak Potrafi to jest świetny środek taki promocyjny, bo teraz wydając już płytę możemy rozsyłać w podziękowaniu wszystkim, którzy nas wsparli i ze specjalnymi dedykacjami odsyłamy te płyty i spotykamy się z dużą sympatią i ludzie przede wszystkim wyczekiwali tych płyt. To było wspaniałe, że zapłacili już i czuli swój udział, dokładnie. Mm-hmm. No dobrze, płyta jest, co dalej? Koncerty? Tak, najbliższe plany związane z naszą wytwórnią, z Hefhetią, zaprosili nas na trzy koncerty w ramach ich festiwalu, Hefhetia Fest, bodajże się tak nazywa. Jedziemy na Słowację, do Koszyc, potem do Budapesztu i z powrotem na Słowację. Także to tak międzynarodowo. No a na jesień, póki co lokalnie, dalej na Śląsku koncerty planujemy. No mamy nadzieję podbić też i rynki, może w dalszej części Polski. No gratuluję wam, bo naprawdę płyta Świt jest bardzo ładnym albumem, na dodatek też ładnie wydanym. A jeszcze powiedzmy o pozostałych muzykach, których tutaj nie ma. Patryk Zakrzewski gra na perkusjonaliach, Piotr Budniak na perkusji oraz Kuba Chojnacki na saksofonie. Warto jeszcze wspomnieć o Marcie Fedeniszyn i Gabrieli Szymański, które pięknie śpiewały na naszym albumie Chórki. Bardzo się cieszę, że nas tutaj odwiedziliście. To my dziękujemy za zaproszenie. Polecam tę płytę, bo naprawdę słucha się jej fantastycznie. Early Birds, płyta Świt.

słuchając tej płyty, pomyślałem sobie, że większość albumów Gina Vanelliego kupiłem w Holandii. Ten na przykład w 1990 roku. Inconsolable Man. Jedziemy zobaczyć kosmicznego kowboja na koncercie Jamiroquai, słuchając Markomanii. Pozdrowienia z trasy do Ostrawy. To jeszcze w sprawie tej Ostrawy i koncertu wczorajszego zespołu Midnight Oil. To napisali Kuba i Tomek. Brindle, Carla Bonoff, Wendy Waldman, Kenny Edwards, Andrew Gold. Wendy podpisała mi tę płytę, jak była tutaj. Carla jeszcze może kiedyś, tak. Kenny Edwards odszedł w 2010, Andrew Gold w 2011. On your old front porch, would you take me in again? As if I'd forgotten what I went searching for, would you take me in again? Would you take me and back again? At your door, won't you take me in? At your door, won't you take me in? There's a black storm rising, there's a cold wind that blows, would you take me in again? In a million highways, one place left to go, would you take me in again? Would you take me? What you gonna do when the well runs dry? What you always told me, the only road that I had to try. When the wells run dry, won't you take me in? At your door, won't you take me in? Won't you take me in? Kwartet Brindle, Take Me In, bo takie właśnie jest Radio Kalifornia. Przyszło lato, pora na zespół Bread. Baby, I'm through. Run, it's true. I'd be a fool to try to escape you. And maybe I'm beat, oh, what a sweet surrender. You keep your rights, I'll take your nights. No one can lose when we turn the lights out. Taste and defeat, loving that sweet surrender. I'm giving up myself to you, but I didn't really lose at all. I gained the only love I've known, and it never hurt me to fall. Tak, latem zespół Bread brzmi najpiękniej. Piosenka nosi tytuł Sweet Surrender. Teraz Foreigner. Increasing, all control is in the hands. Dawno nie sięgałem po to nagranie, a to ładna piosenka Star Rider zespół Foreigner. To jeszcze do tego zestawu poszerzonego REO Speedwagon. Tyle pięknej muzyki, a tak mało czasu. 7 minut do godziny 13 to REO Speedwagon i Keep On Loving You. I przyszła pora, żeby się pożegnać na dzisiaj. Dziękujemy Państwu za uwagę. Anna Regulska, Ola Budka i Marek Niedźwiecki. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się cały zestaw muzyki. A na zakończenie Pieces of a Dream, czyli taka mała filiżanka Smooth Jazz Cafe. Thank you.